Dit is Radio Hatzeflats, een programma van de lokale omroep Goorlen. Aan deze uitzending werken wij Wim, Annabel, Maartje, Rob-Jan en Gerard. Het is perfect om niet perfect te zijn. Er is altijd wel weer een nieuw refrein voor jou, maar ook voor mij. Ik wou dat ik een beetje meer van wat jou zo benijdenswaardig mooi maakt had voor mij. Onzekerheid. En je kleurt mijn lucht ineens weer hemelsblauw. Dus doe maar alsof je thuis bent, mijn wereld op je duim kent. Welkom in mijn hart. Dus neem mijn liefde, neem mijn woorden, mijn begin en slotakkoorden. Voel je goed en welkom in mijn hart. En ze noemen me Foxy Foxtrot, wrijf de dansvloer even op. Want als de band begint te spelen, nou dan hou ik nooit meer op. Dan begint mijn bloed te kriebelen en mijn benen staan niet stil. Is hier soms een mooi meisje dat even dansen met me wil? Oh Foxy Foxtrot met je elastieke benen, die wil elke avond naar het dancing toe. Zeg jongeman, mag ik je meisje even lenen? Wil met haar swingen, want ik ben nog lang niet moe. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik quick, quick, slow, want Foxy grijpt zijn kansen. O Foxy Foxtrot met je elastieke benen, die wil elke avond naar het dancing toe. Ja, zo dans ik heel mijn leven in elke discotheek of zaal. Ik hoop nog één ding te beleven, dat ik de 100 nog eens haal. Dan zal het dansen van zo'n foxtrot niet zo 1, 2, 3 meer gaan. Maar dan dans ik wel een Engels walsje met mijn eigen sjaal. Oh Foxy Foxtrot met je elastieke benen, die wil elke avond naar het dancing toe. Zeg jongeman, mag ik je meisje even lenen? Wil met haar swingen, want ik ben nog lang niet moe. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik quick, quick, slow, want Foxy grijpt je kansen. O Foxy Foxtrot met je elastieke benen, die wil elke avond naar het dancing toe. Ja, kom aan, schat. Oh. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik quick, quick, slow, want Foxy grijpt zijn kansen. O Foxy Foxtrot met je elastieke benen, die wil elke avond naar het dancing toe. Die wil elke avond naar het dancing toe. Die wil elke avond naar het dancing toe. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen en ik ken je diepste angst. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij, maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. En al

van de maan in jouw ogen. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dat je hier vannacht zou zijn. Ik zag het pas bij de jassen in de rij. Ik was hier helemaal nog niet op voorbereid. Vannacht, als je hier zo vlak bij me bent, dan voelt het weer alsof mijn hart mijn lijf uitrent. En dat besef ik mij ineens op dat moment. Als je lacht, ik denk weer op. Zo graag met je mee vandaag. Ik denk weer, oh, ik wil weer zo, oh, ja, zo graag met je mee vandaag. Vanaf een afstand kijk ik toe. Ik zie hoe jij hem je drankje toevertrouwt. Ik wil je spreken, maar schat, wat moet ik nou? Vannacht. Zonder woorden ben jij uitgedaagd. Ik heb bij de DJ onze song weer aangevraagd. Zodat je weet dat deze jongen weer op je jaagt. En je lacht. Ik denk weer, oh, ik wil weer zo. Zo graag met je mee vandaag. Ik denk weer, oh, oh, ik wil weer zo, oh, ja, zo graag met je mee vandaag. Oh, langzaam aan schuif jij steeds dichterbij. Vannacht aan je pijlen gericht op mij. Er staan nog zoveel gasten voor je in de rij. En je lacht. Ik denk weer, oh, ik wil weer zo, oh, zo, oh, zo, oh, zo, oh. Ik denk weer, oh, ik wil weer zo, oh, ja, zo graag met je mee vandaag. Ik denk weer, oh, ik wil weer zo, oh, zo graag. Met mij in je leven gaat alles een stukje beter. Ik weet het zeker, dan gaat alles beter. Er is een toekomst voor ons en die staat al lang beschreven. Voor het leven, voor ons hele leven. Ik ben zo verliefd op jou. Zo verliefd op jou. Ben jij voor mij alleen? Ik kan niet delen. Blijf jij bij mij? Ik moet het weten. Ben jij voor mij alleen? Ik wil niet delen. Haal me uit die twijfel. Blijf jij bij mij of laat je mij alleen? Hoe ik jou heb ontmoet, dat was toch zo bijzonder. Je bent een wonder, een wereldwonder. Op het hoogste niveau doe jij voor niets en niemand onder. Je bent bijzonder, mijn wereldwonder. Ik ben zo verliefd op jou. Nou ja, dat was het dus. Is dit nu allemaal voorbij? We waren heel lang samen. Ja, dit was er voor altijd. Dit laat ik niet gebeuren. Never, nooit. Jij bent gemaakt voor mij. Al zeggen vrienden, blijf toch vrij. Ik wil een schreeuw van de daken. Je weet me altijd weer te raken. Ik wil geen dag meer langer leven zonder jou. Jij bent gemaakt voor mij. Al zeggen vrienden, blijf toch vrij. Ik wil je al mijn liefde geven. En zeker niet voor even. Oh schat, ik hou van jou. Onze appjes voor de vlinders weer, zoals ik toen ook heb gevoeld. Toch zal ik blijven vechten, elke traan is niet voor niets. Laat karma maar bepalen hoe het zal gaan. Jij bent gemaakt voor mij, al zeggen vrienden daken. Je weet me altijd weer te raken. Ik wil geen dag meer langer leven zonder jou. Jij bent gemaakt voor mij. Al zeggen vrienden, blijf toch vrij. Ik wil je al mijn liefde geven. En zeker niet voor even. Oh schat, ik hou van jou. Je weet me altijd weer te raken. Ik wil geen dag meer langer leven zonder jou. Jij bent gemaakt voor mij. Al zeggen vrienden, blijf toch vrij. Ik wil je al mijn liefde geven. En zeker niet voor even. Oh schat, ik hou van jou. Ik wil je al mijn liefde geven. Voor even, oh schat, ik hou van jou. Oh schat, ik hou van jou. Ik stapte uit het vliegtuig en ik had je al gezien. Ik zei hallo, jij zei hola, maar begrepen elkaar niet. Jij liep verder en ik keek verbaasd. Want waarom had je nu ineens zo'n haast? Zal mezelf echt nooit vergeven als ik jou nooit meer zou zien. Kijk haar gaat, kijk haar gaat. Ja, daar loopt ze, daar loopt ze. Ik kan haar bijna niet meer zien, dus ik ga haar achteraan. Ja, daar loopt ze, daar loopt ze. En ik zeg haar, ik wil voor je zingen op je pizza. Tot de zon al komt, ik maak jou mijn signorita. Lee. avond is gekomen, kunnen wij elkaar verstaan door de taal van de liefde. Ik wil voor je zingen op Ibiza, tot de zon opkomt. Ik maak jou mijn señorita, dansend aan de horizon. Donde vas? Hola, ¿cómo está? Oh, vertel me je naam. Goedemorgen allemaal en welkom bij de geschiedenisles. We gaan het vandaag hebben. Wat als ik alles kon zijn? Dan had ik alles designer. Dan ga je mij in de krant zien. En ben ik altijd op vakantie. Ja, ja, ja, ja. Ja, we landen op Ibiza. Ja, ja. In mijn bed. Nee, nee, nee. Weet dat ik alles kan zijn, dus ik ga mee in die vibe. Oh, oh, oh. Alles komt goed sowieso. Het is geen probleem. Alles kan hier, het is okay. Wat als ik alles kan zijn? Dan had ik alles designer. Dan ga je mij in de krant zien en ben ik altijd op vakantie. Ja, ja, ja. Niks aan de hand. Met mijn hoofd in de wolken. Met mijn jachtvaren weg op de golven. Ik ben cool, ben down met dit. Alles wat we doen, het is sowieso lit. Catch a plane in mijn weg van hier. Pak mijn koffers in, we gaan overseas, yeah. Wat als ik alles kan zijn? Dan had ik alles designer. Dan ga je mij in de krant zien. En ben ik altijd op vakantie. Ja, ja, ja, ja. Ja, we landen op Ibiza. Ja, ja. Blijven jullie bij de les? Dit is voor de misfits die je her en der alleen ziet staan. Straat om daar eens eten en drinken bij de volle maan. Dit is voor degene die je overal herkent. En deze is voor jou en mij, want dit is ons moment. En ik heb het glas op jouw gezondheid, want jij staat. Gaat. In het donker kan ik jou niet zien, maar ik weet dat jij daar staat. het allemaal. Zie je niet gaan waar je gaan wil. Je wil vooruit, maar je staat stil. Socials spreken niet dezelfde taal. Wat je laat zien op je feed, babe. Zwerf van de realiteit, babe. Ik zie wat jij niet ziet. Ik voel verdriet. Denk dat wonder niet de hele zijn, nee. Maar ik beloof je dan, het lukt bij mij. Ik zie wat jij niet ziet. Ik voel verdriet. Denk dat woorden niet voldoende zijn. Maar ik beloof, het is genoeg voor mij. Ga je mee nog? Of is het dat je eerst wil praten? Is het nog niet duidelijk na al die dagen? Om moet ik het je nog eens vragen? Ga je mee nog? Of ben je bang nog op te wagen? Is het nog niet duidelijk na al die dagen? Of wil je deze vlog vertragen? Vraag je hier in mijn verhaal. Want je zal zien dat er waarde genoeg is om te durven falen. Kan je gevoelens soms niet aan? Je laat niet zien wie je bent, nee. Open up en ga met me mee, babe. Ik zie wat jij niet ziet. Ik voel verdriet. En dat wonder niet de hele zijn, nee. Maar ik beloof je dan, het lukt bij mij. Ik zie wat jij niet ziet. Ik voel verdriet. Denk dat woorden niet voldoende zijn. Maar ik beloof, het is genoeg voor mij. Maar ik beloof, het is genoeg. Ga je mee dan? Of is het dat je eerst wil praten? Is het nog niet duidelijk na al die dagen? Of moet ik het je nog eens vragen? Ga je mee dan? Of ben je bang de groep te wagen? Is het nog niet duidelijk na al die dagen? Of wil je deze vlog vertragen? Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je mee, Ga je m die was al op, dus mijn vrienden opgebeld. Er is vandaag een feestje in de stad, is mij verteld. Met z'n allen in de auto en de radio op 10. Genieten van het leven, ach we zullen het wel zien. In de verte klinkt muziek, het is die bekende melodie. Het is dat liedje, dat in een liedje. Hey, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Een feestje, muziek is onze taal. Het zal nog even duren en het is nog even sturen. We zingen allemaal. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Wow. Gisteren dacht ik nog, komt het allemaal wel goed? Soms kan ik niet meer volgen wat iedereen maar doet. Maar als ik om me heen kijk, zie ik nog steeds een lach. Wel 100 nieuwe kansen op elke nieuwe dag. Dus jongens, geen paniek, want er klinkt nog steeds muziek. Ik hoor een liedje, dat in een liedje. Ik hoor een liedje, dat in een liedje. Het zou nog even duren, en het is nog even sturen. We zingen allemaal, we zijn er bijna. Dit is Radio Hatzeflats, een programma van de lokale omroep Goorle. Ik wil dat je niet meer gaat en bij me blijft. Het liefst de hele nacht. Wat maakt het uit, het is toch al laat. En ik geniet dat jij zo uitdagend naar me lacht. Jij voelt al als muziek, het kan niet lang genoeg. Ik leid jou wel van deze nacht tot morgen vroeg. En niemand anders zoals jij past zo precies bij mij. Ik wil je ook niet dwingen, nee dat voelt niet goed. Maar heb ook liever niet dat het een ander doet. En raak ik je misschien wel kwijt. Ik heb op mijn onzekerheid. Baila, baila, conmigo. Dans met mij de hele nacht. Jij laat mijn passie voelen. Je lippen zoenen zijde zacht. Baila, baila, conmigo. Omdat ik jou alleen maar wil. Geef mij je lach, je liefde. Want jij maakt het verschil. Baila, baila, conmigo. Dans met mij de hele nacht. Jij lippen zoenen zijden zacht. Bailar, bailar, comico. Omdat ik jou alleen maar wil. Geef mij je lach, je liefde. Want jij maakt het verschil. Waarom? Ja, zeg me waarom. Zingen alle eekhoorns weer dit lied. Vraag u eekhoorn waarom, doe jij je toch zo graag? Vraag u eekhoorn waarom, doe jij je toch vandaag? Hou je vraag gewoon dat ene ding. Maak jij wel eens een boswandeling? We liepen eens een eindje door de bossen. De bossen. Daar zagen we die kleine beestjes hossen. Ja, hossen. Je weet niet wat je ziet. Als je ze feesten ziet, ze springen en ze dansen, oh zo goed. Oh zo goed. Je moet het eens een keertje gaan beleven. Beleven. Ze hebben daar gewoon een lekker leven. Een lekker leven. De bossen dat is vet, dat wil ik altijd zijn. Een wandeling dat doet je oh zo goed. Oh, een eekhoorn op een rij en dan gaan we weer. Dan vraag u eekhoorn waarom, doe jij je toch zo graag? Vraag u eekhoorn waarom, doe jij je nog vandaag? Niet anders kan, omdat jij zo goed bij me past. Dat wij nee, zij was nooit het plan. Dit is goed voor mij. Dit is goed voor mij. Ik weet nu wat ik aan je heb. Omdat jij niet veranderd bent. En niemand mij echt beter kent. Dit is goed voor mij. Goed voor mij. Goed voor mij. Goed voor mij. Oh, ik voel jouw energie. En ik weet je gaten vol. Oh. Jij denkt zoals ik het zie. Dus ik wil met je door. Omdat ik echt niet anders kan. Omdat je zo goed bij me past. Dat wij je zijn was nooit het plan. Dit is goed voor mij. Goed voor mij. Met een zucht. dansen. Ik word daar zo moe van dansen. Ik dans niet meer mee, ik ga slapen. Ja, dat ging al reuze goed, maar we zijn nog lang niet klaar. Wij doen gewoon die dans opnieuw, maar twee keer na elkaar. Draai je keer in de grond, stamp met je voeten op de grond. Zwaai je armen in de lucht, ga nu zitten met een zucht. Stap nu rond als een kans, zo gaat de kabouterdans. Draai je keer in de grond, stamp met je voeten op de grond. Zwaai je armen in de lucht, ga nu zitten met een zucht. Stap nu rond als een kans, zo gaat de kabouterdans. Ja, dat is normaal, hè? Ah ja, ik ben als het ware de beste danser van heel het kabouter. Jullie dansen echt heel mooi, blokkertjes, geloof me maar. Daarom doen we het nog een keer, nu twee keer na elkaar. Draai een keer in de grond, stamp met je voeten op de grond. Zwaai je armen in de lucht, ga nu zitten met een zucht. Stap nu rond als een kans, zo gaat de kabouter dans. Draai een keer in de grond, stamp met je voeten. Dan heb je vast niet veel ervaring met warmte. Nope. Maar soms, hè, oh, dan doe ik mijn ogen dicht. En fantaseer ik hoe het zou zijn als het zomer zou worden. Ah. Wij zond blij, paardenbloempluisjes in de wei. Oh, deze sneeuwpop die wordt toch zo blij van zomer. Een glas in mijn hand, mijn sneeuw warmt zich aan het warme zand. Oppassen dat mijn neus niet verbrandt, is zomaar. Hoe fijn is dat een zomerbriesje blaast hagelbuien voort. En ik ben benieuwd naar wat sneeuwpoppen doen als het warmer wordt. En geen vriend die nog ooit zomaar sneeuwballen naar me gooit. Want ze vinden mij vast cooler dan ooit, is zomer. Bada, bubbede bubbeboe. Want warmte en kou zijn beide perfect. Samen geeft dat een knaleffect. Ik zit elke dag op een zonnig terrasje. En oh, in de zomer dan word ik een blije sneeuwpop. En na een dag met heel veel drukte en gehaast, dan helpt het als je in de zon wat stoom afblaast. Oh, de zon lacht me toe. En dan weet ik als jullie hoe een sneeuwpop zich voelt in wat we bedoelt met zomer. Ik ga het hem zeggen. Waag het niet. De zomer is Radio Hatzeflats. Een programma van de lokale omroep Goorle. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door HD Ontwerp. Flettenvaart 19 in Tilburg. En het atelier voor al uw vermaak en herstelwerk, Krijtenmolenstraat 134 in Udenhout. Bye bye, zwaai zwaai, het was leuk je te ontmoeten. Bye bye, zwaai zwaai, doe iedereen de groeten. Het gaat je goed, bye bye en nog een zomer. We gaan Chocoladekoekjes die we onderweg op kunnen eten. Onze opblaaskrokodil mogen we zeker niet vergeten. Ja, dit wordt het leukste feestje, oh wat hebben we een lol. Maar voor we weggaan moeten de valiezen lekker vol. Wat een kei, kei, kei leuke zomer. We gaan op, op, op vakantie met z'n twee. Wat een kei, kei, kei leuke zomer. Maar wat nemen we dan mee, mee, mee? Liter zonnebrand die smeer ik op mijn neusje met mijn pootje. En een zwembroek, want ik kan toch moeilijk zwemmen in mijn blootje. Chocoladekoekjes die we onderweg op kunnen eten. Onze opblaaskrokodil mogen we zeker niet vergeten. Ja, dit wordt het leukste reisje, oh wat hebben we een lol. Maar voor we weggaan moeten de valiezen lekker vol. Wat een kei, kei, kei leuke zomer. We gaan op, op, op vakantie met z'n twee. Wat een kei, kei, kei leuke zomer. Maar wat nemen we dan mee, mee, mee? Een kwartet en ook een ganzenbord om ons niet te vervelen. En een gouden sousafoon om mooie slaapliedjes te spelen. Niet de zonnebrand, die smeer ik op mijn neusje met mijn pootje. En een zwembroek, want ik kan toch moeilijk zwemmen. Chocoladekoekjes die we onderweg op kunnen eten. Onze opblaaskrokodil mogen we zeker niet vergeten. Ja, dit wordt het leukste reisje, oh wat hebben we een lol. Maar voor we weggaan moeten de valiezen lekker vol. Wat een kei, kei, kei leuke zomer. We gaan op.